begin van zondag 23 oktober. Sydney Dijkers met het NOS-journaal. De politie is een grote zoekactie begonnen naar de vermiste Jaden, voor wie eerder vanavond een Amber Alert is verstuurd. De jongen van 11 werd gistermiddag voor het laatst gezien in Den Haag. Omdat de politie zich grote zorgen maakt over hem, is een opsporingsteam aan het werk gezet dat gespecialiseerd is in ingewikkelde rechercheonderzoeken. Dan gaat het bijvoorbeeld om ontvoeringen, gijzelingen of andere misdrijven. Ze zoeken ook nadrukkelijk in de omgeving van winkelcentrum De Mall in Leidschendam, waar Jaden mogelijk afgelopen middag nog is gezien. Jaden kwam gisteren niet thuis na schooltijd en is al meer dan 24 uur spoorloos. Op en rond Terschelling is de hele dag gezocht naar de twee vermisten na het bootongeluk van gisteren. Van de vier slachtoffers zijn een kind van 12 en een volwassen man nog steeds niet gevonden. Het team onderwaterzoekingen heeft naar ze gezocht met hulp van twee sonarboten. Ook reden vrijwilligers met quads over de stranden van Terschelling op zoek naar de lichamen van de twee vermisten. Morgen gaat de zoektocht weer verder. De twee andere slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd. Eén van hen is de vader van de nog vermiste jongen. In Duitsland zijn in meerdere steden duizenden mensen de straat opgegaan tegen de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen. De demonstranten willen dat er meer geld van de overheid komt voor de lagere inkomens. Het Duitse parlement keurde gisteren nog een steunpakket van 200 miljoen euro goed, maar dat is volgens de demonstranten niet genoeg. Vakbonden, milieu en maatschappelijke organisaties hadden daarom opgeroepen om de straat op te gaan in 6 Duitse steden. Het weer, het blijft droog en het koelt vannacht af naar 9 tot 12 graden. In het noorden kan ook wat mist ontstaan. Morgen kan eerst de zon nog even doorbreken, maar daarna meer bewolking en ook wat buien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Jan Akjol. Goedenacht, dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma op de zaterdagnacht, waarin ik iedere keer weer een prominent, een bijzonder iemand mag ontvangen in mijn eigen woonkamer in Deventer. En dat is altijd leuk, want de mensen komen overal vandaan, uit alle hoeken, uit alle windstreken. Maar mijn gast van vandaag, die komt gewoon uit Deventer. Maar ze is wel landelijk heel bekend. Als een komeet kwam ze het politieke landschap binnen. Ja, zij is het gezicht van de boeren geworden. Caroline van der Plas. Laten we snel naar binnen. Hey. Hallo, goedenacht. Goedenavond. Hoe is het? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Is het morgen voor jou? Nou ja, officieel wel, hè? Kom binnen. In je eigen stad. Ja, leuk. Voor mij ook leuk. Normaal vraag ik dus of mensen iets hebben met Deventer, maar dat hoef ik jou niet te vragen. Nee. Maar jij hebt iets bijzonders met dit pand, toch? Ja, want hier heeft het voormalige Deventer Dagblad ingezeten. Precies. En niet iedereen weet dat, maar jouw vader, die werkte heel lang voor het Deventer Dagblad, hè? Klopt, ja. Als sportjournalist. Pas op, lastig. Ja. Ja, Wil van der Plas. En was je dan hier ook als kind? Nou, toen zaten ze nog niet in dit pand. Oh, toen zaten ze, toen zaten ze nog in een ander pand in de stad. Kom eens. Ja, was ik heel vaak op de redactie. En wat deed je dan op de redactie als kind? Ja, kijk, toen ik heel klein was, spelen en tekenen. Want ze hadden natuurlijk stiften en pennen en niet-machines en zo. Mm-hmm. En toen ik ouder was, de telex pakken, nou ja. Verdelen over de redactie, ja. Stukjes schrijven. Moet ik iets van je aannemen, jas? Of zo? Nee hoor, nee, zo is goed. Ja. Oké. Okay. Ja, kom, gaan we die kant op. Wat wil je drinken? Glaasje witwijn. Ja, die had ik klaarstaan. Zo. Oké, dus toen deed je een dag wat hier zat, toen... Ik weet eigenlijk niet welk jaar dat was. Ja, ik denk dat ze hier tot ergens in de jaren 90 hebben gezeten. En jouw vader was volgens mij in 92 klaar bij Deventer Dagblad. Ja, toen ging hij naar de NOC-NSF. Ja. Als persvoorlichter. En wat ik wel leuk vind, dat wist ik pas eigenlijk na zijn dood. Toen had Robert Heukels, ook een journalist uit Deventer, ook een bekende journalist. Biograaf van Louis van Gaal. Ja, precies. Die had echt een hele mooie in memoriam geschreven voor mijn vader. Mm-hmm. Want hij is zeg maar door mijn vader opgeleid. En toen schreef hij in die in memoriam dat mijn vader aan de wieg had gestaan van het Holland House. Hè, wat nu het Heilig Holland House is. Ja, precies. Dat was zijn idee en dat is later uitgewerkt. Klopt. Dus dat vond ik, pas toen hij was overleden kwam ik daarachter dat dat zo was. En ik las ook, want ik heb dat stuk ook gelezen vandaag, dat hij een hele goede netwerker was. Niet zeg maar wel in de sympathieke zin van het woord. Ja. Dus, maar hoe zag je dat dan ook als kind, dat hij heel goed was met andere mensen? Hij kon met iedereen praten. En hij was overal, altijd. Mm-hmm. Zeggen mensen nu ook wel eens van mij, van ben je gekloond? Want we zien je overal, dat had hij ook. En hij haalde altijd nieuws uit zijn gesprekjes. Ja. Hij was een hele aimabele, sociale, leuke Bourgondier. En al pratende haalde hij toch altijd weer wat nieuwtjes naar boven. Ja. Dus daar maakte hij heel veel vrienden mee, maar ook wel wat vijanden af en toe. Ja. Maar dat netwerk bestond volgens mij ook uit mensen, als ik goed heb begrepen. En ik heb hier een beetje zitten rondvragen. Dan als iemand hier bij de kapper zat, bij Ad Peters, dan werd dat ook doorgebeld, bijvoorbeeld voetballers of zo. Dan wist hij dat daardoor, omdat mensen hem ook wel het nieuws gunden. Ja, klopt. Zo werkt dat dus ook blijkbaar. Ja, ja. Hmm. Maar dat werd in die tijd nooit, tenminste voor zover je dat kan beoordelen, of misschien kun je er niet op reflecteren. Hij was daar wel fair in, of was het ook wel wat je nu... Ja, het was geen sensatie of zo, wat hij deed. Nee. Kijk, wat hij zei klopte altijd. Hij was wel scherp van pen. Mm-hmm. En hij was heel betrouwbaar. Als mensen hem zeiden van, luister Wil, ik vertel je nu iets, maar ik wil absoluut niet dat dat in de krant komt. Mm-hmm. Maar tegen de tijd dat het zover is, dan geef ik jou de primeur. Mm-hmm. Ja, dan moest hij thuis op zijn tong bijten, zeg maar. Maar daar deed hij dus niks mee. Dat was heel principieel daar. Heel principieel. En dat leverde hem dus ook heel veel goodwill op. Want mensen hadden wel altijd zoiets van, nou, weet je, met Wil kun je, die kun je wel gewoon vertrouwen. Mm-hmm. Dus daar ben ik wel trots op. En ik ontdekte vandaag, dat wist ik helemaal niet, dat jij in Kuik bent geboren. Ja. Dat is toch weer schrikken, hè? Want ik dacht, je bent een echte Deventenaar. Maar je komt uit Kuik. Ja, ik ben in Kuik geboren. Dat vind ik altijd wel grappig. Dat ik, als ik in Brabant ben, dan zeg ik, ja, maar ik ben Brabants van geboorte. Nou, dan kijken ze echt aan van, wat? En ik zei, ja, want ik ben in Kuik geboren. Maar ik was 2 toen ik hier kwam. Dus, ja. Maar op dat moment waren jullie eventjes in Kuik? Ja. Ja. En dat had te maken met het werk van? Van mijn vader. Die was toen sportjournalist bij de Gelderlander. Ja. En die kreeg een baan hier bij Deventer Dagblad als chef sport. En toen zijn we verhuisd met z'n allen. En daar ben ik hem heel dankbaar voor. Want dit is de mooiste stad van Nederland. Ja, vind je dat nog steeds? Ja, dat vind ik nog steeds. Ja. Ook al moet je nu heel veel in Den Haag zijn. Ja. Maar kijk. Ja, goed. Mensen thuis kunnen dit nu niet zien. Maar als je hier nu ook naar buiten kijkt, naar dit plein. Ja. Met de Bergkerk verlicht op de achtergrond. Die prachtige panden. De verlichting in de bomen. Ja, de gezelligheid. De historie die hier ligt. Ja, de leuke mensen. Ja, dat is... Nee, ik zou hier verder nooit meer weg willen. Het wordt wel eens gegooid op populisme. Zeker in deze tijden. En of een vermeende kloof. Of weet ik wat. Neem vooral een slok, want je hebt toch niks kunnen drinken. Ook Remkes die het had over een kloof tussen... de Randstad en het platteland zijn, maar laten we even zeggen wat niet het Westen is. Voor ons het Westen in Deventer. Ja, de regio. Regio. Is dat voor jou ook... is het daarom goed voor jou dat je hier bent? Denk je dat je, omdat je het ook helderder ziet dan andere mensen? Misschien sommige andere mensen, want er zijn ook heel veel Kamerleden die uit de regio komen. Het klinkt misschien een beetje raar, maar hier denk ik altijd van, hier doen mensen normaal. Mm-hmm. Hè? En niet dat de rest van Nederland niet normaal is, dat helemaal niet. Maar ik heb het specifiek over de Kamer. Denk van, dan heb je wel het idee dat mensen gewoon in een bubbel leven en gewoon echt niet weten wat er zich in de regio's afspeelt en wat daar de wensen of de gedachten zijn van mensen. Maar dat is wel heel gek, Caroline, want die mensen komen niet allemaal uit Den Haag en Amsterdam. Nee. Ze zijn toch vaak ergens anders geboren en opgegroeid. Klopt. Hoe kan dat dan? Wat gaat er dan mis ergens onderweg? Nou, kijk, veel mensen, hè, niet alleen Kamerleden... maar bijvoorbeeld ook politiek assistenten, hè, of de beleidsmedewerkers... of die in de Kamer werken, die zijn vaak wel geboren, hè, buiten Den Haag... of buiten de grote stad. Ja. Maar goed, die gaan op een gegeven moment studeren. Hè. Vaak zijn het universitair geschoolde. Dus die hebben in grote steden gewoond. Die zijn daar een vriend of vriendin tegengekomen. Die hebben daar kinderen gekregen. Die zijn vanuit de universiteitsstudie in de Tweede Kamer gaan werken. Dus die, ja, die hebben een soort van... Ik klinkt badinerend, maar zo wil ik het niet noemen... Maar weet je, ze hebben geen modder aan de handen gehad. Hè? Ze hebben, dat idee heb je wel eens. Dat ze van de ene bubbel in de andere bubbel zijn gekomen. Ja, maar dan vraag ik meteen wel af... even los van waar je woont, wat voor modder heb jij aan je handen gehad dan? Nou, ik heb 10 jaar in een café gewerkt. Dus nou, ik heb geen modder aan mijn handen gehad, nee. Maar wel heel veel bier. Je wilt dat je daarmee onder de mensen bent geweest? Ja, nou ja, het café heeft mij gevormd gewoon. Ik was vroeger een... Ja, moeilijk voor te stellen nu, maar best wel schuchter meisje. Ja. En ik kwam hier in het café La Balance werken, hier ook op de Brink. Het bestaat helaas niet meer. Nee, dat was hier verderop. Ja, ik wijs nu dus radio, maar goed, ja. En, was dat toen met daar... die meneer met die hoed? Was dat het eigen? Nee, daarvoor nog. Oh, daarvoor, ja. En dat heeft mij zo ontzettend veel geleerd. Voor mezelf opkomen. Hè? Als je achter de bar staat, ja, je krijgt het natuurlijk ook met mensen te maken die of wat vervelend zijn, of een beetje wijsneuzerig zijn. Of... Nou, dus je leert voor jezelf opkomen. Je leert heel veel mensenkennis. Hè, van hoe mensen in elkaar zitten. Je hebt heel veel gesprekken, ook met mensen. Zeker in dat café, was echt een oud bruin café. Ja, daar kwam echt van hoog tot laag, van jong tot oud, alles kwam daar. En daar heb ik gewoon heel veel menskennis op gedaan. Maar ook zeg maar, mijn karakter is daar ook wel een beetje door gevormd. Hè? Dat ik het niet meer erg vond om voor mezelf op te komen of mijn punten te maken. En, is het café echt zo belangrijk geweest in jouw vorming, in jouw wordingsgeschiedenis? Ja, echt heel belangrijk. Ook omdat je aanvankelijk een schuchtere dame was, om even zo te zeggen, jongens. Ik had een heel groot minderwaardigheidscomplex. Ja? Ja, en waar kwam dat vandaan? Weet ik niet. Ik vond ik weet het wel een beetje misschien. Ik weet nog dat ik 10 was. En volgens mij is dat een soort van kantelpunt geweest... voor mijn minderwaardigheidscomplex, dat ik dat begon te ontwikkelen. Toen zat ik op ponyrijden, hier in Diepeveen. En daar was een paardrijleraar. En ik stond de pony een beetje zo te borstelen. En toen stond hij achter mij en zei hij van... Caroline van der Plas, de dikste van de klas. En ik was me daarvoor helemaal niet bewust van... dik zijn of knap zijn of niet knap zijn. Ja, uiterlijk. En dat kan ik me nog heel goed herinneren. En daar schrok ik van. En vanaf dat moment ben ik me daar heel erg mee bezig gaan houden. Met het uiterlijk, weet je wel. Van, oh jee, weet je, mensen vinden mij dik. En een paardrijleraar is ook nog een soort van, die heeft ook een soort van status. Hè? Als je 10 jaar bent, dan kijk je daar heel erg tegen op. Maar is het iets wat werd overgenomen door andere mensen dan? Want hij heeft het gezegd. En vanaf toen, ik ben nu nog steeds... niet nog steeds, moet ik even... Ik ben heel erg jojoerig. Ik heb me vanaf toen altijd dik gevoeld. Ja. Maar ik bedoel meer de vraag van... Was zij de enige die het zei? Of hebben meer mensen dat gezegd tegen jou vanaf dat moment? Nou, dat kan ik me niet zo heel erg herinneren. Maar dat moment staat me wel heel erg bij. Ja. En toen dacht ik echt van, oh jee, weet je, ik ben dik. Als ik die foto's trouwens nu zie, denk ik, ik was helemaal niet zo dik. Nee. En ik kwam in de puberteit en ik durfde mezelf niet zo goed te laten zien. Nou, toen ben ik ook op een gegeven moment heel erg afgevallen. Te veel? Hè? Te veel? Heel erg veel. Ja, mijn moeder die dacht op een gegeven moment dat ik anorexia zou krijgen. Ja, dat bedoel ik. Van werd het ziekelijk? Ja. Het werd, ik heb geen anorexia gehad, hoor. Maar ik zie nog wel foto's van me terug dat ik denk van... ik kan me wel voorstellen dat mijn moeder een beetje bezorgd was. Maar komt dat door 1 opmerking van 1 man? Één opmerking kan heel veel verschil maken. Ja, net als Remke zegt, woorden doen ertoe. Nee, absoluut. Alleen... ik trek dit niet in twijfel, maar ik denk dan wel... Dan moet er ook wel iets in jou hebben gezeten... dat die ene opmerking zo hard binnenkomt. Want je kan natuurlijk ook zeggen van... hou gewoon je bek en ik ga weer lekker verder. Maar kennelijk werd er iets geraakt bij een kwetsbaar meisje. Ja, nou ja, het feit dat iemand dat zei... Ik was daar daarvoor nooit mee bezig. Ik was altijd heel vrolijk en dan spelen en niemand had het ooit gezegd. Ja. En dan ben je 10 jaar, dan zit je natuurlijk al een soort van in de prepuberteit. En als iemand, toen hij dat zei, toen weet ik nog dat ik dat ja, dat ik me dat heel erg, dat ik me eigenlijk een beetje schaamde. Dat ik dacht van, oh jee, weet je wel. Mm-hmm. En hij bedoelde er waarschijnlijk niks mee. Nou ja, het was inderdaad wat je zei. Je had dan in een andere context zei je badineren, maar dit is natuurlijk ook badineren. Ja. Het is natuurlijk ook een soort... Nou ja, weet je, als ik nu aan terugdenk, denk van... Weet je, mensen denken altijd maar alles te kunnen zeggen, maar denken helemaal niet na over hoe iemand dat raakt. En dat, ja, dat zie ik nou ook wel terug in de kamer. Dat ik wel eens denk van, jongen, weet je, waarom zeg je dit soort dingen? Dit raakt mensen gewoon in hun ziel en ja, stop daar gewoon mee. Ja. Dus je bent door die man toch enigszins beschadigd, zeg ik eventjes. Want we hadden het over minderwaardigheidscomplex. En dan kom je in het café waar je gaat werken. Ja. En dan denk je al van jezelf, misschien kijken andere mensen ook op die manier naar mij? Ja, nou ja, kijk, weet je, wat ik altijd dacht is, iedereen hier is mooier en knapper dan ik. Maar ik sta wel achter de bar, weet je wel. Dat was wel een soort van bescherming, zeg maar, voor mij. Ja. Ja, hoe moet je dat zeggen? Weet je, dat kan allemaal wel zijn, maar ik sta achter de bar. En dat vond ik gewoon heel stoer, dat ik dat mocht en kon. En dan ga je merken dat mensen je ook wel aardig vinden. Ja. En dat je ook wel complimenten krijgt en mannen zo. Mannen willen toch meestal vrouwen achter de bar versieren? Ja, klopt. Dat gebeurde ook bij jou? Het gebeurde regelmatig, alleen ik ging er vaak niet op in. Nee, die kant wilde ik niet opgaan. Maar ja. Ik bedoel meer van dat is dan ook toch gewoon bevestiging dat andere mensen juist wel zien zitten. Je leuk ja, vinden. Want daarom gaf het mij ook veel meer zelfvertrouwen. En ja. Op een gegeven moment, in die periode, ben ik ook heel erg afgevallen. Nou ja, toen weet je, dan kon ik weer mooie kleren aan. En dan zeiden mensen wel van, oh, wat zie je er mooi uit. En nou ja, dat deed je wel goed. Mm-hmm. Dus, en daardoor nam mijn zelfvertrouwen natuurlijk ook toe. Dus daarom zeg ik, dat heeft mij wel helemaal gevormd. Dus ja. Het werk, maar ook het daar zijn, zeg maar, tussen al die mensen. Ja, en praten met die mensen. En waren dit onderwerpen waarover je kon praten dan met je vader, over wie je het net hadden, of je moeder, als dan iets naars tegen je werd gezegd, zoals toen in Diepeveen of later, was dat iets wat je ook gewoon thuis kon bespreken, of deed je dat niet? Nee, dat heb ik eigenlijk nooit zo gedaan. Waarom niet? Met vriendinnen misschien. Ja, waarom niet? Dat is een hele goede vraag. Pas veel later, hè, toen ik eigenlijk pas veel ouder was... Mm-hmm. Toen deelde ik eigenlijk veel meer met mijn ouders dan dat ik deed toen ik jong was. Mm-hmm. En dat heeft niet een speciale reden dat we er niet over konden praten... of dat ik me schaamde of dat ik bang was dat ze boos werden of wat dan ook. Dat niet, maar ja, weet je, wij... Ons gezin, ik heb een hele fijne jeugd gehad hoor. Maar mijn ouders waren heel erg druk. Mijn vader was natuurlijk heel erg druk met de krant. Mijn moeder zat hier in de gemeentepolitiek, werd later wethouder. Ja. Dus we zagen elkaar hè, dan ook niet zo heel veel. En als we elkaar zagen, dan ging het meestal gewoon, het ging vaak over politiek of over sport. En een beetje over ja, de koetjes en kalfjes en zo. En met vriendinnen besprak je natuurlijk wel heel veel. Maar ja. Ik denk dat iedereen dat wel doet als hij in die leeftijd zit. Zagen jullie elkaar iets te weinig naar jouw smaak met terugwerkende kracht? Jij en je ouders? Nee, ik heb het niet als vervelend ervaren. Nee. Ik snapte wel dat ze gewoon druk waren met hun werk. Mm-hmm. En de tijden dat we bij elkaar waren, dan deden we ook veel dingen samen. Hè. We gingen ook vaak naar Ierland op vakantie. En dat gingen we dan niet 1 of 2 daar weken. Daar komt jouw moeder oorspronkelijk vandaan? Ja, daar komt mijn moeder vandaan. Ja. En dan waren we gewoon echt 4 weken, 5 weken waren we in Ierland. En dan was het gewoon family time, zeg maar. Want je zei het al, zij was hier inderdaad in de politiek actief. Hier in Deventer. Ja. En wethouder ook. Ik wist niet dat zij aanstichter was van de Schech. Dat is onze schaatsbaan, dames en heren. En nog veel meer dan dat. Squash, sauna. Ja. Wat keer wel niet. Zwemmen. Gaf dat dan ook een soort van... Dat vraag ik me altijd af. Als je, zeker in die tijd... Nu weten we niet meer wie de wethouders zijn. Tenminste, wel als je het volgt. Maar gaf dat dan ook een soort van... als iedereen weet dat je moeder wethouder is... dat je ook daarna moet gedragen... Nee, zeker. Ja? Ja, ik kreeg heel vaak thuis terug dat die en die had me genoemd. Brief is allemaal door aan mijn ouders natuurlijk. Ja? En je dochter zag ik daar en je dochter zag ik zus. En dan kreeg ik dan thuis te horen van, wat deed je daar? Wat deed je daar dan? Nu is het nog vaag. Laten op straat zeggen dat je bij een vriendin slaapt. En die vriendin had gezegd dat ze bij mij sliep. En dan ging ik gewoon de hele nacht... de stad in, zeg maar. Ja, op een gegeven moment gaat alles dicht en dan loop je een beetje rond te dwalen. Ja? Maar ik weet ook nog heel goed bij een, mijn middelbare school. Ja, vroeger had je hier de drukkerij midden in de stad van Deventer Dagblad. Ja. En mijn middelbare school was daar om de hoek. En ik weet ook nog heel goed dat er toen een keer een staking was van drukkers. Mm-hmm. Ik denk dat ik een jaar of 14 was of zo. En ik vond het wel interessant en leuk en een beetje grappig, zo'n protest. En daar ging ik bij staan. En dat hadden mensen dan ook gezien. Ja, dat hoorde mijn vader dan. En die vond dat dan, ja, die vond het maar niks dat ik daar tussen die stakers stond. Want ja, wat sta jij daar dan te doen? En ik krijg dat, mensen zeggen dat tegen mij. Dus mijn ouders waren denk ik wel een beetje daarmee bezig van hoe het zou afstralen. Maar ik dacht van ja, weet je, wat maakt dat nou uit? Ik sta hier gewoon, ik doe niks geks. Ik sta niet te roepen, ik sta geen stenen te gooien. Ja. Dus dat vonden ze. Maar ik denk dat het bij hun ook een beetje te maken had met het feit, ik ben het enige meisje en de jongste, dat ik opgroeide. Hè? Dus dat ik zelfstandig werd, dat ik dus ook dat soort dingen ging doen. Ja. Dat ze dat eigenlijk meer moeilijk vonden dan dat ze, nou ja, dachten van ja, dat je een imago misschien kapot zou maken met je gedrag. Ja, ja, nou ja, goed. Ja, dat speelde denk ik wel een beetje mee ook, hoor. Af en toe dat ze dachten van ja, maar weet je, dan krijg ik dat te horen en ik ben wethouder en dan krijg je gedoe. En maar ik dacht altijd van ja, maar ik doe helemaal niks bijzonders. Ik doe eigenlijk alles wat elke tiener of puber doet. Ik begrijp net dat je dus veel later, zeg maar, zo rond 3-4 uur 's nacht liep jij dus hier rond op dit plein ook met een vriendin, liep je een beetje rond te werven. Ja, ik geloof dat als laatste de shawarma tenten dicht gingen. Ja. Ja, en En wat was dan in die tijd? Ja, kijk, je kan het heel erg projecteren op deze tijd, maar waar droomden jonge meisjes in die tijd van? Wat wilde jij worden dan? Ik wilde altijd journalist worden. Dat heb ik nooit van jongs af aan. Geïnspireerd door je vader? Ja, ik ging altijd met hem mee. En nou ja, wat ik net ook zei, op de redactie was ik heel vaak. Mm-hmm. Hij moest natuurlijk vaak ook op zondag werken. En dan ging ik mee. En later ook ouderwets mocht ik voetbalwedstrijdjes nabellen. Amateurclubs, stukjes schrijven. Vooral in die sporthoek zat hij. Ja. Maar wilde je dat ook? Dat is mijn, niet mijn eerste baan in de journalistiek. Maar dat wilde ik ook, want dat leek mij ook mooi. Dat heb ik 1 jaar gedaan bij destijds het Gelders Dagblad. Maar dat is me ontzettend tegengevallen. Want? Ja, ik vond er gewoon niks aan. Het is ook geen reet aan. Nee, ja, stond je op een korfbalveld op zaterdagmiddag in weer en wind of bij een basketbalwedstrijd. Dat interesseerde me helemaal niet. Ik vond voetbal leuk en ik dacht, nou, mijn vader ging altijd naar de stadions en zo. Maar ja, het is natuurlijk logisch dat als je begint, dan begin je natuurlijk daar, hè, op het korfbalveld. Overigens, mijn zoon heeft ook een aantal jaar gekorfbald, dus ik heb geen hekel aan korfbal. Maar even om het beeld te schetsen, zeg maar. Dat ik dacht, jeetje Mina, moet ik dit nou mijn hele leven gaan doen? Ja. Ik denk, nou, daar heb ik niet zoveel zin in. Nee. En toen nam je een andere afslag. Ja. En hoe kwam dat tot stand? Want goed, ik weet tenminste voor wat je allemaal hebt gewerkt. Maar hoe is dat per ongeluk? Of hoe ging dat? Nee, ja, het was min of meer een soort van toevalligheid. Ik voelde me heel ongelukkig op die redactie. Ik had hele fijne collega's en dat soort dingen. Maar ik vond het werk gewoon echt niet leuk. En dus ik zat al te denken om, ik was eigenlijk intern aan het kijken of ik misschien naar de stadsredactie kon. Maar toen ontmoette ik mijn eerste man, zeg maar. Ja. Die kwam uit Zaandam. En nou ja, na een tijdje dat we samen waren, toen besloot ik naar Zaandam te verhuizen. En toen heb ik daar gesolliciteerd bij de Kabelkrant. En bij het Noord-Hollands Dagblad als freelancer, zeg maar. Mm-hmm. Ja. En zodoende ben ik in een andere hoek terechtgekomen. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. En toen we uit elkaar waren, toen heb ik gesolliciteerd bij vakbladen. Hij is de vader van je kinderen, voor de helderheid. We gaan niet heel lang over hem praten, hoor, maar dat is even duidelijk. Ja. Jullie gingen uit elkaar en toen ben je weer de andere kant op gegaan. Ja, toen ben ik, we hebben ook nog een tijdje in Amersfoort gewoond, maar toen ben ik terug verhuisd naar Deventer. En toen heb ik nog een jaar voor een regionale uitgaven van de Telegraaf gewerkt in Twente. Die had daar een soort van inlegkrant met Twents nieuws. Oh ja. Heb ik nog een jaartje gedaan. En toen zag ik een advertentie bij een vakblad, bij wat toen nog Riet Elsevier was. Dat heet nu weer Miset. Er is heel veel uitgevers gewisseld. Maar ja, Doetinchem. Ja, in Doetinchem. En toen heb ik gesolliciteerd op een vakblad voor de vleessector, vlees- en voedingsmiddelensector. En daar ben ik toen aangenomen. En zo ben ik eigenlijk in het agrarische terechtgekomen. Ja, maar dus, er was niet per se een intrinsieke motivatie om... Nee, omdat je heel verwant voelde ook met die sector. Nee, ik wist helemaal niks van vlees. Ik weet nog, zij zochten een... De vacature was, zij zochten een echte journalist. Want ze hadden al heel veel vakredacteuren. Ja. Dus technisch en zo, dat wisten ze allemaal wel. Ja. Hoe je daarover moet schrijven. Maar ze zochten eigenlijk een beetje een nieuwsjager. En omdat ik veel voor regionale kranten had gewerkt, hebben ze mij toen aangenomen. Maar was de opdracht dan ook van, eigenlijk wat je nu ook heel vaak leest en ziet, om de sector iets beter uit te leggen en iets beter te laten zien aan mensen van buiten wat er precies gebeurt? Was dat nee, want het was echt een vakblad. Hè? Dus het was echt alleen maar voor bedrijven die in de vlees- en voedingsmiddelenindustrie werkzaam waren. Mm-hmm. En, maar ik was juist wel iemand die ook, zeg maar, wat scherper was en we ook wat kritischer was op de eigen sector. Mm-hmm. En ook, ik was niet, het was niet zo van, nou, je moet nu heel goed over ons schrijven, want ik heb ook wel eens aan de telefoon gezeten, mensen uit de vleessector, dat ze niet tevreden waren en van ja, maar die zijn heel vaak ontevreden. Nou, nee, we zijn best wel blije mensen. Dus, nou. Maar kijk, zij zeggen ja, maar je werkt voor een vakblad, weet je wel. En wij adverteren daar ook in. Hè? Dan kun je niet kritisch zijn. Nou, dat vond ik onzin. Want en die vrijheid heb ik daar ook altijd gehad, hoor. Ja. Dat vind ik onzin, weet je. Je moet ook gewoon een beetje zelfreflectie kunnen hebben. Mm-hmm. En het moet ook een beetje discussie opleveren in de sector. Hè? Je moet ook nadenken over dingen. Ja. En dus ja, dat heb ik ook gewoon gedaan. Ja. Zo rolde je eigenlijk, we hebben het nu over vlees, maar laten we even sector breed kijken. Zo rolde je een beetje in die wereld, laat ik het zo dan noemen. Je bent journalist op, moet ik een journalist zeggen dan? Jawel, toch? Je bent journalist op meerdere plekken. Nou, ik vraag het specifiek omdat het soms wel heel erg zo afgebakend is wat je moest doen. Toch? Als je voor bepaalde vakbladen werkt, dan ben je net als journalist, maar je hebt wel één onderwerp waar je over kunt schrijven, vanuit vaak één perspectief ook. Nee, helemaal niet. Nee, leg eens uit. Nee, kijk, je hebt een verschil tussen vakredacteur en journalist. Mm-hmm. En later kwam ik ook te werken voor het ledenblad van LTO, Nieuwe Oogst. Ja. Maar dat was gewoon was eigenlijk gewoon een onafhankelijke. Het werd wel uitgegeven door LTO, maar het was wel een soort van onafhankelijke krant. Je begint nu te lachen. Jij komt ze regelmatig tegen, maar ik denk toch wel vaak te weten wat zij van zaken vinden. Kijk, ik heb het over toen ik daar werkte. Dat was zeg maar rond 2010, 2011. Ja. En ik weet, de redactie die we toen hadden, die stond er ook op dat ze gewoon ook kritisch op de eigen organisatie konden schrijven. Okay. En ik weet nog dat in die tijd was Fion, dat is een hele grote slachterij in Boksel. Ja. Dat was de ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, was eigenaar van Fion. En het lag heel gevoelig om over Fion, zeg maar, kritisch te schrijven. Maar Fion had een enorme miskoop gedaan in Engeland. 800 miljoen betaald voor een vleesbedrijf, werd helemaal niks. Nou ja, de leden van de ZLTO, die zijn dan ook een soort van mede-eigenaar. Dus, nou, ik ken ze heel goed. Ik heb een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd. Oh, oké. Verder. Maar ja, goed, weet je. En nou ja, dat leidde tot een hele grote reorganisatie bij ZLTO. Mm-hmm. Dus ja, daar wilde ik wel gewoon kritisch op zijn. Ja. En ik weet wel dat dat tot heel veel discussies leidde. Van ja, maar weet je, dus ZLTO, we gaan niet over onze eigen. Maar dan denk ik van ja, maar luister eens. Onze leden, de LTO-leden, die moeten dus in alle andere kranten lezen hoe het met Fion allemaal is gegaan en hoe dat allemaal misging en zo. Behalve in ons eigen blad. Ja. Nou, dat vond ik zo belachelijk. En dat hebben we dus ook gewoon, nou, doorgedrukt, zeg maar, of doorgedouwd van, wij zijn wel gewoon journalisten, hè? Dus we gaan niet alleen maar halleluja schrijven. Nee. Dus, nee. Ja. Nee, oké, maar de Nieuwe Oogst nu is wel, maar dat heeft misschien ook te maken met recente ontwikkelingen. Ja, goed. Ik denk vaak wel te zien dat zij een bepaald standpunt hebben. Maar dat maakt niet uit. Ja. Dat gaat niet, we hebben het over jouw tijd. Maar goed, ik ga even een sprongetje maken in de tijd. Ook vanwege de tijd, Caroline van der Plas. Zeg maar, onze eerste ontmoeting, weet ik nog heel goed, was Ja, ik weet dus niet heel goed, want ik weet niet hoe lang geleden het was. Maar was dat boek, weet je nog? Dat je toen een Boerburgerboek. Ja, toen was er nog geen politieke partij. Nee. En jij was initiator, niet alleen, samen met maar een paar mensen... Ja. om het boerenleven toch te promoten, denk ik. Dat was de ambitie. Om in elk geval te laten zien wat jullie nou precies deden. Ja. Ik zeg jullie, maar de mensen die boer zijn en de hele sector... wat die nu precies deden. Ja, eigenlijk om mensen te laten zien... wat gebeurt er nou voordat jouw glaasje melk op tafel staat? Wat gebeurt er allemaal op een boerderij? Hoe komt dat tot stand? Dat was het eigenlijk. En hoe leven en werken boeren? Ja. En waarom wilde je daar betrokken bij zijn? Nou, daar was ik al een hele tijd bij betrokken. Want ik heb in 2015 een social media platform opgericht, Boerburger Tweet. Gaf ik boeren, tuinders, telers, vissers een week lang het account. En dan mochten ze een week lang op dat account gewoon laten zien wat ze deden. Met foto's en video's en in discussie gaan met burgers, vragen beantwoorden. Ja. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. Toen dacht ik van, ja, maar niet iedereen zit op social media. Ik wil die verhalen die ze op social media allemaal hebben verteld... die wil ik eigenlijk ook in een boek zetten. Mm-hmm. En omdat? Nou ja, omdat ik ook graag wil dat mensen lezen. Hè? Dat ook mensen die geen toegang hebben tot social media... of daar niet op willen zitten, dat die verhalen ook kunnen lezen. Het had niks te maken met dat je voelde van... maatschappelijk gebeurt er nu iets richting boeren. Nee, ook. Maar dat is ook precies de reden... waarom ik in 2015 dat account heb opgericht. Kijk, ik liep heel erg tegenaan bij de kranten waarvoor ik werkte. Ik zei steeds, weet je, we moeten veel meer laten zien. Of we, maar boeren moeten veel meer laten zien aan de maatschappij. Wat doen we nou? Waarom maken we deze keuzes? Hoe gaat dat dan? Waarom doe ik dat? En zeker begin jaren 2010, 2015 zat dat er nog niet helemaal in. Toen dacht ik van, nou, weet je, dan doe ik het zelf. Dan richt ik zelf zo'n platform op. Mm-hmm. En dus ik vond dat heel belangrijk. En ik zag dat dat ook echt een heel groot succes werd. Maar waarom vond jij, het werd zeker een succes, gaan we het zo over hebben. Maar waarom vond jij het zo belangrijk? Terwijl er zijn dus duizenden boeren en mensen in de sector actief. Maar waarom moest jij die kar gaan trekken? Dat snap ik niet zo goed. Zijn die andere mensen dan zo... onverschillig? Of dachten ze van, het loopt allemaal los? Of... Nou ja, kijk, iedereen doet waar die goed in is. Hè? En toevallig was ik goed in schrijven en communiceren... en dingen organiseren. Mm-hmm. En boeren zijn goed in voedsel maken. Dus daar heb ik ze gewoon een handje bij geholpen. Maar ook wel nadrukkelijk met de boodschap... maatschappelijk gebeuren er gewoon heel veel dingen. Dierenwelzijn, milieu, diergezondheid, noem maar op. Zeker, maar stikstof en zo was nog geen issue toen. Nou, niet zo groot als dat het nu was. Het ging meer om van, ja, wat gebeurt er nou precies op die boerderij? Mensen weten dat helemaal niet. Je hebt heel veel aannames, allerlei campagnes van activistische organisaties. En het kwam er eigenlijk op neer dat ik zei van, vertel je verhaal... want anders vertellen anderen het voor je. Mm-hmm. En die zijn dat al aan het doen. Dat gaat niet gebeuren, die doen dat al. Dus je moet ook zelf met je eigen verhaal komen. En laat burgers dan maar zelf bepalen wat ze ervan vinden. Of ze wel of geen vlees willen eten of dierlijke producten willen eten. Maar vertel het in ieder geval en ga dat gesprek aan met die burger. Mm-hmm. En op social media is dat vrij laagdrempelig. Toen was Twitter nog niet zo'n riool als dat het nu is, hoor. Toen was het nog gezellig op Twitter. Ik weet het. Heb ik ook nog meegemaakt. De good old days, zeg maar. En dan kreeg je gewoon een hele goede dialoog. En dat account was op Facebook en op Twitter. Werd ook gevolgd door ministers, door Kamerleden, door ambtenaren. Dus ook mensen, zeg maar, die bij het agrarische sector betrokken waren. En ik weet nog wel dat ook iemand van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, een keer tegen me zei van, joh, dat is zo'n leuke account. Want ik leer daar zoveel van. Ja. Nou, dat vond ik zo mooi. Ik denk, nou, dat moeten we hebben. Nou, en daar is uiteindelijk dat boek uit voortgevloeid. Ja, omdat niet iedereen social media heeft. Ja. Maar dat boek was er, en dat hebben we hier in Deventer toen gepresenteerd... Ja. Bij het Havenkwartier, heel feestelijk, heel mensen die erbij betrokken waren. Maar wat mij later opviel, was dat mensen die daar toen aanwezig waren... dat die, want toen was er nog geen politieke partij... voor de mensen die luisteren denken, hoe zat dat precies... die kwamen later wel voor op een lijst die jullie maakten, kandidatenlijst. Klopt toch? Ja. Bijvoorbeeld die ene dame, Femke is geloof ik. Femke Wiersma. Ja, precies. Die en nog wel meer uit Badmen, iemand. Best slechte namen, sorry daarvoor. Dus er moet al wel een plan geweest zijn, denk ik dan, voor een politieke partij. Nou ja, kijk, Wim en Henk, de mensen met wie ik de partij heb opgericht... die hebben dat mij geholpen bij dat boek. Hè. Die hebben een marketingbureau. En die zeiden van, nou, dat boek willen we wel. Ik zei tegen hun, ik kwam heel toevallig met hun aanraking. Ik zei, ik wil graag dat boek maken. Ja. En zeiden ze van, nou, dat kunnen, wij hebben een bureau. Wij kunnen daar, jou daarbij helpen. En we hebben natuurlijk heel veel gesprekken over de samenstelling van het boek. We kwamen heel vaak bij elkaar om over dat boek te hebben. Van, hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dat doen? Ja. En al pratende kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we dus al heel veel doen aan communicatie in de sector, maar dat het maatschappelijk en politiek verandert en gewoon helemaal niks. En uiteindelijk hebben we gezegd, ja, maar als wij dat vinden, dan moeten we gewoon zelf een politieke partij gaan oprichten. Dus we hadden er gesprekken over, we waren alleen nog niet opgericht. Nee. En dat... Femke, onze nummer twee, ja. Dat wil ik nog even zeggen. Boerzoekvrouw. Ja, die heeft inderdaad in Boerzoekvrouw meegedaan. Femke heb ik vlak voordat we dat boek gingen presenteren, 16 oktober 2019... Ja. Vlak daarvoor, voor de ingang van de deur, heb ik tegen haar gezegd, Femke, als ik een politieke partij ga oprichten, zou jij eventueel daaraan mee willen helpen? Ik denk dat Femke wel wilde, hoor, want ik zag veel gretigheid bij Femke. Ja, Femke ja. zei van, oh, daar heb ik niet over nagedacht, maar oh, nou, wat leuk dat je me vraagt. Ja. En het heeft nog een tijdje geduurd, hoor, voordat ze definitief ja zei. Mm-hmm. Maar dat was eigenlijk, die heb ik dus eigenlijk daar ter plekke gewoon gevraagd. Ja, maar Caroline, als je een boek maakt over boeren, wat heel sympathiek is, althans je poging om hen nog beter te presenteren, misverstanden uit de wereld te helpen, kinderen uitleggen dat melk uit een koe komt en niet uit ja. een kraan, dat is allemaal natuurlijk heel sympathiek. En ook vanuit je verleden als journalist. Maar dan ben je nog niet automatisch ook een politicus natuurlijk. Nee. Dus je kan inderdaad dat plan hebben van, misschien moeten we ook zelf iets gaan doen, maar je weet dan nog helemaal niet of je wel geschikt bent om ook echt een partij te gaan leiden. Nee, dat weet je niet. Daar kom je gaandeweg achter. En de oorspronkelijke bedoeling was helemaal niet dat ik lijsttrekker zou worden. Want nee? Ik wilde graag Femke als lijsttrekker hebben. Wilde je echt waar? Ja, ja. Ik heb echt op het laatste moment heb ik me kandidaat gesteld, omdat Femke het niet wilde. Want Femke heeft jonge kinderen. Mm-hmm. Ik zei van, ja, weet je, dat trek ik gewoon helemaal niet. Je hebt vier kinderen, geloof ik, hè? Ja, vier ja. kinderen, ja. En een paar nog op de basisschool. Mm-hmm. Dus toen helemaal klein nog. Ja. En die zei van, ja, ik wil het gewoon echt niet. Toen hebben we het nog over gehad of we duo-lijsttrekkerschap zouden doen. Ja. En dat wou ze uiteindelijk ook niet. Ze zei van, zet me dan maar gewoon. Waarom wilde je het niet alleen, was je onzeker? Het is voor mij nooit een doel geweest om zelf de Kamer in te gaan. Ik wilde de partij tot een succes maken. Mm-hmm. Nou ja, uiteindelijk stelde zich verder niemand kandidaat. En toen... Nee. Dat is onhandig als je een partij opricht dat niemand zich kandidaat ja, stelt. Ja, nee, kijk, ik heb natuurlijk wel altijd gedaan. Als niemand het wil doen, ja. dan ga ik het natuurlijk doen. Nee, dat spreekt voor zich. Ja, maar je bent ook de grote aanjager samen met je matties ja. daar. Dus dan is het ook logisch ja. dat je... Nou, dat het van jou verwacht wordt, dat je het ook wel misschien doet. Zeker ook als je een moeder hebt gehad die in de politiek ja. actief is nou geweest. Nou ja, kijk, ik had als Femke op nummer 1 was gegaan, had ik wel op nummer 2 willen staan. Ja. Ik wilde wel zeg maar, een soort van verkiesbare plek. Maar nooit als doel dat ik de lijsttrekker zou worden en dat ik die hele kar zou trekken als lijsttrekker dan. Mm-hmm. En nou goed, uiteindelijk is dat gebeurd. En ik weet dat er ook echt wel in de sector mensen zeiden van, ja, moet ik helemaal even een plas dat doen? Want, ja, netboer. Ja, nou ja, ik weet niet, maar ja, weet je, ze is misschien soms wel een beetje kort door de bocht. En ja, trekt dat wel kiezers? Ja, het is een beetje raar om dat te zeggen, maar ja. trekt dat wel kiezers? Het trekt toch juist in Nederland kiezers als je kort door de bocht bent? Hè? In Nederland ben je toch juist succesvol als je kort door de bocht ja, bent? Ja, maar dan gaan sectors behoudend, hè? Dus het is, ja, dat klinkt, dat vinden mensen misschien nu ook raar om te horen, met al die trekkers op de weg. Maar, ja, vind ik zeker. Maar de gemiddelde agrariër is best behoudend. Dus, en ook trouw? He? Ook trouw? Heel trouw. We merken ze bij het CDA niks van. Ja, maar ze zijn echt lang bij het CDA geweest, hoor. Ja. De meeste, ja, die zijn wel echt decennia bij het CDA geweest. Ja. Dus ze zijn best wel trouw. Ja. Ja. Oké, okay. En dan kom je de politiek in. En nou goed, volgens mij, weet je, alles is al gezien en geschreven en beschreven. Maar ja, je komt in een tornado terecht. Want ja, we kunnen nu wel gestoer gaan doen en zeggen van tweede partij in de peiling, et cetera. Maar dat durfde jij niet eens te dromen. Ik denk dat je ook wel blij was geweest als je 2-3 zetels had. Ja joh, dat heb ik laatst nog een keer tegen één vandaag gezegd. Toen stonden we in de peiling op 20 zetels. En zei ze van, nou, mevrouw van de Plas, dat succes en dat gaat goed. Hè. Ik zei, moet je luisteren, ik ben al lang blij als ik 2 zetels heb. Dan heb ik een collega. En dan kan ik iets meer ruimte nemen. Hè. Dan kunnen we het werk een beetje beter verdelen. Ja. En dat is voor mij ook geen doel om de grootste te worden. Of de tweede partij. Mensen zeggen al van ja, je wordt een nieuwe minister-president. Ik, nou, ho-ho. Even rustig, ja. Jongens. Ik wil graag deze partij stabiel maken. Een gevestigde partij worden. Mijn doel was eigenlijk van, weet je, laten we nou gewoon in stappen groeien. En misschien over een jaar of 5 of 10 of zo. Ja. Groter worden, rustig aan. Maar goed, dat gaat nu natuurlijk wel allemaal iets sneller. Maar ja, ja, over 2 jaar zijn er pas verkiezingen. Hè? Als alles gaat zoals het normaal zou gaan. Ja. Dan moet je ook nog maar afwachten hoeveel zetels je houdt. Maar voor mij is het belangrijk dat wij gewoon een vaste waarde worden in de Nederlandse politiek. In het begin, toen dit allemaal net begon, we hadden het over dat boek en zo. Toen jouw man is overleden, maar toen was je man er nog bij, hè? Bij het samenstellen van het boek, ja, zeg maar. Toen, ja, was hij nog bij, hè? Ja. En hebben jullie toen ook gesprekken gehad over van dat het wel eens zou kunnen ontaarden in een politieke partij? Ja. Wat vond hij daarvan? Ik weet nog heel goed dat hij op de bank zei, dat ik zei, Jan, ik ga dat misschien toch wel doen. En dat hij zei, oh, Lien, waar begin je aan? Dat hoor ik hem nog zo zeggen. Dat klinkt niet bemoedigend. Nee. Nee, hij had echt zoiets van, oh, god, oh, god, alles wat je dan, oh, alles wat er gebeurt. En inderdaad, in die slangenkuil. En ja. Kan je dat wel aan? En hoe gaat dat dan allemaal? Maar gaandeweg dat we verder gesprekken hadden. Ja. Toen snapte hij het wel. En hij vond mijn gedrevenheid ook mooi, zeg maar. En even voor de luisteraar, ik weet het wel, maar wat, ja, deed jouw man precies toen? Wat deed hij in zijn werkzame leven? Hij werkte op de drukkerij bij de gemeente Voorst. Die was een van de weinige gemeentes die nog eigen drukkerij had. Ja. En hij was reprograaf eigenlijk, dus ambtenaar. Precies. Ja. En hij dacht van, als je dit gaat doen, dit avontuur kan wel eens, nou, misschien ook jou kwetsen of beschadigen. Ja, zeker, of, daar maakte hij zich het meeste zorgen over. Hij vond het misschien gevaarlijk, zeg je even tussen aanhalingstekens, voor jou. Ja. Ja. En jij dacht toen niet van, misschien moet ik naar hem luisteren en dat dit niet doen? Nee. Nee, daar heb ik nooit. Is niet dat ik dacht van, weet je, lul jij maar wat en ik doe het lekker toch. Zo niet. Maar ik was er wel van overtuigd dat dit zou lukken, zeg maar. Ja. En ik ben niet bang aangelegd, weet je wel. Mensen raken mij niet zo snel. Ik ben niet iemand die snel helemaal in de stress schiet. Ik ben vrij positief en open van aard. Ik denk, nou, weet je, we gaan het wel zien. En mensen krijgen mij niet zomaar klein. Nou ja, die man in Diepenveen, die kreeg jou toen wel klein. Ja, maar dat was toen ik 10 was. Ja. En dat was, ja, toen wel. Ja. Maar dan, dus gaandeweg mijn leven, dus inderdaad in dat café, ben ik weerbaarder geworden. Ja. En ben ik ook zekerder van mezelf geworden. En zag ik ook dat mensen mij wel aardig of leuk vonden. Ja. Of knap vonden, of wat dan ook. Ja. En dat, ja, dat is gewoon een levenservaring, zeg maar, die je dan meeneemt. Ik weet nog heel goed, toen dat boek kwam, toen, dat heb ik dan ergens, ving dat op. Toen het boek werd gepresenteerd. En dat heeft Jan niet meer meegemaakt. Nee, nee, dat was heel triest. Hij was op 21 september 2019 is hij overleden. En op 16 oktober is het boek gepresenteerd. Mm-hmm. En dat was dus een paar weken na zijn overlijden. Maar ik had een foto van Jan op de stoel eerste rij gezet. En ook nog even aandacht aan hem besteed. Ik wilde toch dat hij erbij was op de een of andere manier. Mm-hmm. En op die manier was hij er wel bij. Ja, ja. En het is nog veel groter geworden dan hij. Ja. Waar hij eigenlijk misschien geen zin had daarvoor op dat moment op die bank. Nou goed, die partij is dus gekomen. Je bent nu een gangmaker in de Kamer, laat ik het zo zeggen. Dan denk je dan nog wel eens aan hem op dat soort momenten? Heel vaak. Heel vaak? Ja, dagelijks. Dagelijks? Ja. En wat voor momenten zijn dat specifiek? Ja, ik denk heel vaak van, goh, wat zou hij hiervan hebben gevonden? Ik denk heel vaak, zeker na kamerdebatten, dat je wil je toch nog even met iemand over dingen hebben, weet je wel. Ik heb nu heel vaak, dan heb ik kamerdebat gehad. Nou, dan lig ik gewoon uren wakker. En vond adrenaline? Of, ja, adrenaline en alles maalt. Hè, die hele debat gaan door je hoofd. En weet je, ja, dat speelt zich allemaal een beetje in je hoofd af. En dan zoek ik even wat ontspanning, ofwel op social media of op Netflix. Of... En dan denk ik van, ja, eigenlijk is het gewoon best treurig. Ik vind mezelf dan best... denk eigenlijk een best treurig persoonlijk leven soms. Want ik lig hier gewoon, ik zit hier gewoon in mijn eentje, ja, te zoeken naar afleiding. Terwijl ik wil eigenlijk iemand, nee, nou niet iemand, ik wil eigenlijk dat Jan naast me zit, dat we gewoon even de dag door kunnen nemen. Ook om te horen, wat heb jij gedaan, weet je wel? Wat is jouw dag geweest? Beetje een gekke vraag, maar praat je dan wel tegen hem, ook al is hij er niet? Ja, ja. Ja? In mijn hoofd, niet hardop. Ja? Ja. En wat zeg je dan tegen? Ja, dan zeg ik van, nou, ik hoop dat je trots op me bent. Of sorry als ik een beetje... Want hij is ook wel een beetje bij dingen als je kort door de bocht bent geweest op Twitter. Hij let altijd heel goed op wat ik op Twitter deed. Van, Aline, weet je, ga dan niet meteen erbovenop zitten. En weet je, denk eerst even 10 seconden na voordat je er iets op zet. Mm-hmm. En nou, dus, soms zeg ik ook nog wel eens sorry tegen. Ik zeg, ja, sorry, ik was weer een beetje kort door de bocht. Maar ja, dan bedoel ik wel met een glimlach dan. Want dan hoor ik hem in mijn hoofd van... Oh, Lien, doe dat nou niet zo. Ja, maar hij was dus in die zin ook iemand die jou wel scherp hield. En een klankbord. En die jou afremde op momenten waarop dat moest gebeuren. Zeker, ja. Die persoon is er niet meer, althans niet fysiek. Maar in je hoofd, in je hart draag je hem nog wel mee. Ja, heel erg mee. Ja, ja. Ja, maar hij was ook ontzettend zorgzaam. Dat mis ik ook gewoon zo heel erg. Van, hij, weet je, als ik thuis kwam uit mijn werk en zo... Hij was al met pensioen. Mm-hmm. Hij deed alles thuis, weet je wel. Hij zorgde dat hier een wijntje klaar stond. En hij kon ontzettend goed koken. Hij was ontzettend grappig, maar ook heel muzikaal. Hij kon heel goed gitaar spelen. Had een hele mooie stem, kon heel goed zingen. S'avonds zaten we in de achtertuin. En dan pakte hij zijn gitaar en dan ging hij allemaal liedjes... de 70s liedjes, maar een beetje zingen. Ja, die gezelligheid mis je dan ook. Kijk, mijn jongste zoon woont nu bij mij thuis. Die gezelligheid heb ik natuurlijk wel met mijn zoon. Ja. Maar en die kan trouwens ook heel goed koken. Heeft hij van Jan geleerd, min of meer, ook een beetje. Mm-hmm. En dus dat heb je dan wel een beetje terug. Maar kijk, het is wel anders dat je gewoon een partner hebt. Kijk, ik ga Kael, mijn jongzoon, ga ik niet steeds vervelen met mijn dingen, weet je wel. Wij hebben het heel veel over politiek, overigens. Maar nu vul je het voor hem in. Misschien vindt hij dat helemaal niet vervelend. Nee, waarschijnlijk niet. Maar dat is net een beetje waar we het net over hadden. Dat ik thuis ook niet zoveel over dingen praat. Mm-hmm. Dat ik mensen misschien ook niet zo lastig mee wil vallen of zo. Dat nee. Je moet ook een beetje een zorgeloos leven kunnen hebben. Ja, goed, dan ga je het inderdaad invullen voor hen. Maar kan het ook zijn dat na het overlijden van Jan... ik weet niet hoe hard je daarvoor werkte... maar nu werk je echt extreem hard, tenminste van wat ik kan zien... dat het ook een soort, zonder een waardeoordeel daaraan te willen geven... want ik zie het bij meer mensen, maar dat het ook een soort vluchtgedrag is? Een invulling, denk ik. Je noemt het invulling. Ja. Voor mij heb je hierover nagedacht. Nee, zo voel ik dat. Een invulling. Ik voel het niet als een vlucht. Ik voel het gewoon als een invulling voor... de leegtes in je leven. Kijk, als Jan er nog zou zijn geweest... Mm-hmm. Dan denk ik wel dat ik een tandje minder zou doen. Hè? Bijvoorbeeld in recessen niet 6 dagen op werkbezoek gaan. Hè? Dat je dan zegt, van, nou, we gaan even lekker een paar dagen weg of zo. We gaan even lekker ontspannen of... dus het is meer een, het is meer een invulling van de tijd. En... Ja, nee, maar als je die tijd niet invult, dan zit je alleen op die bank inderdaad. En dan word je misschien weer verdrietig. Ja. Of dan ga je nog meer voelen dat hij er niet is. Zeker. Ja, ik noem dat toch vluchtgedrag. Ja? Ja, vluchten van verdriet. Ja. Ja. Ja. Het kan. Het zou kunnen. Ja, het kan. Ik weet alleen dat ik dat doe. Ja. En, je bent je er bewust van? Ik ben me er bewust van. En ik ben me er ook van bewust, heb ik ook als gezegd, ook tegen anderen. Ik ben me er ook bewust van dat als ik dat zou doen, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Wat bedoel je? Nou, dan weet ik niet. Misschien word ik dan wel zo verdrietig dat ik daar geen grip meer op hou, weet je wel. Dat ik misschien wel helemaal instort of zo. En maar ik wil graag... Gewoon emotioneel instort? Of, dat kan. Of dat iets zelfdestructiefs wordt in de zin van alcoholconsumptie? Nee, dat niet zozeer. Maar dat ik gewoon niet meer weet waar ik het zoeken moet of zo. Of, ja. En dat vind ik dus heel moeilijk. Dat ik ben iemand die... Ik ben geen controlfreak, totaal niet. Maar ik ben wel... Nee, want controlfreak is dat ik alles wil weten... wat iedereen allemaal doet op elk moment van de dag. Ja. Maar ik wil overzicht en grip hebben. Op grip houden. Ja. En als je dat doet, zeg maar... zou ik dat doen... op de bank zitten en dan het wel allemaal processen of weet ik veel toelaten... Mm-hmm. Dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. En dat wil ik niet. Ja, maar dan lijkt het me helemaal lastig. Want dit las ik in de krant, hoor. Ik weet niet of je het over wil hebben, maar je hebt over één zoon gehad. Mijn andere zoon heeft het moeilijk. Ja. Kijk, je kan over heel veel dingen controle hebben... maar hier heb je geen controle over. Dus voor iemand die eventjes ziek is. Ja. Hoe ga je daar dan mee om? Dat is voor mij wel het allerbelangrijkste. Dat mijn kinderen gelukkig zijn. En het is heel moeilijk als je ziet dat een van je kinderen... gewoon door een hele zware periode heen gaat. Mm-hmm. Dat is ook, daar heb je ook geen grip meer op. Hè? Nee. Ik kan hem alleen maar praktisch helpen. Hè? Ik ben niet een psychiater of een... ik wil niet zeg maar zo'n moeder zijn die allemaal vertelt van... ja, maar Ryan, ga nou lekker naar buiten, joh. Of, ga lekker, hè, de zon schijnt. Hè, niet zo verdrietig doen. Dat hoor je vaak van mensen die heel erg in de put zitten... dat mensen zeggen van, joh, de zon schijnt, ga lekker wandelen. Dat gaat voor die mensen niet, weet je wel. En ik vind het fijn om hem op een praktische manier te helpen. Ja, maar je kan het dus wel rationaliseren, begrijp ik. Ja. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet bij jou passen. Nee? Nee, nu ik wat langer met je praat. Nee, omdat je ook wel echt gewoon een emotioneel sensitief persoon bent. Ja. En dan moet je toch, je bloedeigen zoon, moet je toch in een soort rationeel schabloon duwen. Zo van ja, dit hier kan ik iets meer aan doen als moeder. Nee, ja, goed. Ik denk dat ik hem kan helpen, omdat ik hem praktisch help. Hè. Kijk, mensen die in een burn-out zitten, die kunnen vaak. Krijgen ook niks meer uit hun handen, bijvoorbeeld. Hè? Die zijn gewoon letterlijk geblokkeerd. Nee, het is verschrikkelijk. En dan is het gewoon fijn als je zeg maar, die praktische dingen wel voor iemand kan doen. En we praten ook, hoor. Ik bedoel, het is niet zo dat we er helemaal niet over hebben. Zeker niet. Mm-hmm. Maar kijk, ja, als moeder is dat natuurlijk wel heel... Ja, ik vind het heel erg dat hij zo... Ja. Het gaat overigens nu wel beter met hem, hoor, maar... dat hij dan zo in de put zit, zeg maar. Omdat je denkt, ja, je wil zo graag... Ja, goed, je hebt twee kleine kindjes. Ja. Het is zo leuk als ze klein zijn en blij zijn... en weet je, leuke dingetjes doen. En als ze verdrietig zijn, dat ze lekker bij je op schoot komen zitten. Dat je ze kan knuffelen. En ja, als ze volwassen zijn, dan is dat niet meer zo als dat ze klein zijn. Dan ga je een verhaaltje voorlezen en dan zijn ze weer blij... en dan gaan ze weer leuke dingen doen. Ja. En dit is gewoon heel moeilijk om ermee om te gaan. Want waar help je iemand nou precies wel mee en waar help je hem niet mee? Hè? Ik kan hem geen boekje meer voorlezen. Nee. Maar je hebt moeders en vaders trouwens ook... die dan heel erg bij zichzelf gaan zoeken van... heb ik misschien iets verkeerd gedaan of zo? Zijn die gedachten nog door je over? Zeker, ja. En wat was dan het antwoord? Kijk, ik wil daar niet te diep op ingaan... maar ik heb wel fouten gemaakt in mijn leven, ja. Mm-hmm. En die misschien ook wel, niet helemaal... maar ook wel deels van invloed zijn geweest. Ja. En dat trek ik mezelf natuurlijk wel heel erg aan. Dus deels zoek je het ook bij jezelf? Zeker. Ik denk dat, ja. Ik zeg niet van, het is mijn schuld. Hij heeft ook nooit gezegd, het is jouw schuld. Het is een stapeling van alles en nog wat. Ja. Maar zeker ook dingen die, in hun jeugd zijn gebeurd. Dat is niets... Ik zie dat je er ongemakkelijk van wordt, dus ik... Ik vind het moeilijk, want ook omdat het over hun gaat... en ik praat dan over hun en dan... Ja, dus, maar het gaat lastig. Ook over jou, maar ik bedoel, het is ongemakkelijk, dus laat maar gaan. Het is voor heel veel mensen, denk ik, ook interessant om te weten... wat nu concreet die politieke ambitie op de best wel korte termijn nu is. Want binnenkort de verkiezingen weer... Provinciale staten. Ik zie dat je mensen aan het presenteren bent en zo. Ja. Je weet wat er altijd gebeurt, hè, met een partij die snel groeit. Er komen allemaal luchtfietsers tussen en weet ik veel wat. Ja. Hou je daar rekening mee? Is een soort foutmarge die je incalculeert? Ja, kijk, wij groeien snel in de peilingen. Ja. Maar wij groeien als partij niet snel in de zin van dat we... Kijk, bij Pim Fortuyn was het zo. Die richtte zijn eigen partij op nadat hij bij Leefbaar Nederland was weggegaan. En echt binnen ettelijke weken had hij een aantal mensen op een lijst staan die elkaar niet kenden. Nee. Die niet op elkaar ingespeeld waren. En kijk, wij zijn met de Provinciale Statenverkiezingen... zijn wij vorig jaar oktober al begonnen met kandidaten, met vacatures, met mensen spreken. En al die kandidaten in al die provincies, die trekken al maanden met elkaar op. Die hebben cursus gevoeld, training gevolgd. Ja. Die komen regelmatig bij elkaar, maar ook voor gezelligheid. Weet ze zijn gescreend ook allemaal? Ze zijn gescreend. Maar goed, ja, ik heb geen garantie dat er bij een van de, nou, wat is het straks, 300 kandidaten misschien nog een keer wat naar boven komt. Ja. Die garantie kan ik gewoon niet geven. Wij hebben het op de best mogelijke manier gedaan. Ik vind het zelf heel belangrijk dat ze met elkaar... dat de groep, zeg maar, goed met elkaar is. Want ze moeten straks ook in Provinciale Staten met elkaar verder. Ja, ja, dat goed, ze elkaar we hebben het kennen. Gezien natuurlijk 4 jaar geleden bij Baudet. Dat ging op zich heel goed als je kijkt naar de uitslagen. Maar daarna stort het helemaal in elkaar. Ja. Ook natuurlijk omdat hij nogal een dubieuze afslag nam in het leven. En steeds dubieuzer wordt trouwens. Ja. Maar dit zijn dingen waar jullie, voor zover dat kan, rekening mee proberen te houden. Van kijk, we zijn expres al vroeg begonnen. Mm-hmm. Omdat je in dat jaar hebben wij ook al heel veel mensen eruit gefilterd, zeg maar. Hè, of toch afgewezen, of toch gedacht van... weet niet of die wel zo goed past, maar ook in de groep zelf. Van, nou ja, weet je, maar mensen zelf ook. Van ja, het past, de groep past toch niet echt goed bij me. Of ja, het valt me toch al een beetje tegen. Dus in dat jaar kun je dus al heel veel voorkomen. Mm-hmm. En ja, dat nogmaals, een garantie heb ik niet. Maar ja, als ik kijk wat er bij PvdA, D66, CDA, VVD allemaal gebeurt. Met mensen die afsplitsen of alle MeToo-affaires. Ja, dan denk ik van... is ook geen garantie, hè, als je al 40 jaar bestaat... of je goede mensen op de lijst hebt. Dat, nee, VVD heeft qua integriteitsproblemen... volgens mij zijn ze al een hele tijd koploper. Dus, maar goed, die hebben natuurlijk ook een stabiele basis. Wanneer is die verkiezing geslaagd voor jou? In maart straks? Nou, als wij toch... een substantieel aantal zetels in elke provincie hebben. Ik wil toch wat getallen horen eigenlijk nu, hè? Ja, nou ja. Ik denk dat we in sommige provincies de grootste kunnen worden. Nou ja, dat weet ik wel zeker. Hier in Overijssel... ja, Overijssel, zo... Gelderland, Friesland. Friesland, Drenthe, Groningen... denk ik dat wij wel behoorlijk wat zullen winnen, ja. Dan moet de ambitie wel zijn, toch? Ja. Ik denk ook dat dat wel gaat lukken als alles gaat zoals het gaat. Dus zelfverzekerd? Ja, nou ja, dat, ik denk ook wel in meerdere provincies... Even een gewetensvraag. Ik ben altijd recht door zee. Heb je dan ook die polarisatie die er nu een beetje in de samenleving... Nee, die is niet een beetje. Die nu in de samenleving is. Heb je die polarisatie ook nodig dan, denk je? Tussen boer en de rest van de wereld? Nee. Nee, maar ik denk wel dat mensen toe zijn aan een ander geluid. Een ja, wat directer, wat de taal van de mensen spreekt. Ja. Ik hou zelf niet van bewuste polarisatie. Van, oh, we gaan het expres scherp neerzetten. We gaan andere partijen afmaken. Ik heb ook tegen de kandidaten ook allemaal gezegd... weet je, focus gewoon op onze eigen partij, op onze eigen missie. Laat je niet afleiden door randzaken... doe daar niet aan mee, weet je. Het is gewoon belangrijk, ook in de provincies... dat we stabiel en standvastig en gevestigde partijen worden. We krijgen straks ook Eerste Kamerzetels. Het is gewoon hartstikke belangrijk. En dat het algemeen belang staat altijd voor het persoonlijke belang. En wil je dan ook met alle partijen werken? Eventueel, samen? Wij sluiten bij voorbaat nooit iemand uit. Echt niet? Nee. Ook niet in de Forum voor Democratie? Met de reptielen en de weet ik veel wat? Kijk, de Provinciale Staten, dat moeten we zien. Of wij überhaupt coalitieonderhandelingen gaan verrichten. Ik denk dat de kans klein is na het eerste gesprek met Forum voor Democratie... dat we elkaar zullen vinden. Maar ik ben gewoon principieel tegen het bij voorbaat uitsluiten van iemand of van een partij. Dat vind ik gewoon, dat is gewoon een principe. En een gesprek kan altijd. En bij meerdere partijen zullen we wat minder gevoel hebben dan bij een andere. Het gaat al zo snel, dit programma. Ik moet alweer richting de afronding. Echt? Het is al 1 uur bijna. Ongelooflijk, hè? Ja. Nou ja. Het is altijd als het gezellig is. Nou, we gaan het zien. Ja. We gaan je volgen. Dankjewel. Het is onvermijdelijk eigenlijk. We moeten hier, ja, je bent er altijd en dat is wel goed, denk ik, als tegenwicht. U bedankt voor het luisteren. Deze afleveringen zijn allemaal terug te luisteren, ook als podcast. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens u voor nu een fijne nacht. Dank u wel. NPO Radio 1. 1 uur, City Dijk.